da majmun u kravati. Kaže da je nevini, da emotivno pati. Htjeli da ga sude i za privredni kriminal. Terete ga da je pljačko carinski terminal. Samo malo u pritvoru bio ovaj čuva. Radi isti posao, ali još uvijek fali lova. Jasno je da ovo funkcione skoga smana. Za naše života ovdje neće stići pravda. Ovo ti je, brate, loše da ne može gori. Opet niko nije kriv. Krivo je more. Ispred zgrade za parkinga klepili mi Forda. Šteta, baš sam našao kome dobro da ga prodam. Neko drugi sad će moje auto da voza. Vanovi se zove, brate, stigla me nervoza. Svoj sam slučaj prijavio u MUP kantona. Zastarit će slučaj, vidi se iz aviona. Dok me gleda čudno, ko da priča s astronautom. Samo lago kaže, paša, kupi novi auto. Ovo ti je, brate, loše da ne može gori. Opet niko nije kriv. Krivo je more. Nije smio cikat heroinskog kralja. Svi su znali kako leva dila lošu robu. Komšija se zezno i završio u grobu. Njega priveli su opet, neće ležati ni dan. Ima skupe advokate pa će odmah ići van. Sudija ga pušta da se brani sa slobode. Dokaze da skloni i svjedoke da izbojde. Ovo ti je, brate, loše da ne može gori. Opet niko nije kriv.